आयुर्वेद के ग्रंथों में भैंसवा दाद की दवा के नाम से एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले का प्रयोग देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं, भले ही वे इस फार्मूले को इस नाम से नहीं जानते हैं। अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक यानि ट्रेडिशनल हीलर्स इस फार्मूले को अलग अलग नामों से जानते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस फार्मूले के बारे में लिखा है, मिर्च 4 तोले, गंधक, नीला थोथा, पारा, फिटकरी, यह 2-2 तोले लें, कूट, नींबू के रस में 3 दिन खरल करें, तब दांत पर लगाएं तो दांत जड़ से नाश हो जाए। यह फार्मूला बाज़ार में नहीं मिलता है। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस यानी औषधि चावल के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रयोग को और उसके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि कई तरह के मेडिसिनल राइस ऐसे हैं जिनकी जड़ का प्रयोग इस फार्मूले में किया जा सकता है। इस फार्मूले में जड़ों का प्रयोग करने से फार्मूले का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 7 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनकी जड़ का उपयोग करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 15 प्रकार के ऐसे ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ता है, लेकिन यह प्रयोग इस फार्मूले को उपयोग करने के साथ साथ करना है, यानी इस फार्मूले को लगाना है और फिर मेडिसिन राइस का साथ में प्रयोग करना है, इससे जो भैंसवा दांत की समस्या है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। मेडिसिनल राइस की भूमिका सीधे नहीं होती है बल्कि इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाने वाले कारक के रूप में होती है। ऐसे मैंने 100 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में और उनसे संबंधित फार्मूलेशन के बारे में जानकारी एकत्र की है और इन जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में अपने डेटाबेस के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में 1000 पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं यानी शोध संदर्भ हैं। मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया जल्दी ही ऑनलाइन होने वाला है। इस डेटाबेस में यह रिपोर्ट निशुल्क रूप से उपलब्ध है। धन्यवाद।